szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa. 9 kwietnia, minęła północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Będą czterostronne rozmowy w sprawie Ukrainy. To spotkanie w przyszłym tygodniu ustalił sekretarz stanu USA z rosyjskim szefem dyplomacji. Na świecie są trzy terapie dla cierpiących na chorobę Parkinsona. W Polsce jedna, alarmują chorzy i piszą list do najwyższych władz. Historyczna wizyta i niezabliźnione rany. Prezydent Irlandii po raz pierwszy odwiedził Wielką Brytanię, a wraz z nim były członek IRA. To już ustalone. W przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej w sprawie ukraińskiego kryzysu. Informacje te podał amerykański sekretarz stanu John Kerry, który rozmawiał w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Wiadomo, że spotkanie szefów dyplomacji odbędzie się na terenie Ukrainy. A jednocześnie Kijów prowadzi rozmowy w Brukseli o tym, jak zapewnić dostawy gazu i ograniczyć zależność energetyczną od Rosji. Kijów już wcześniej apelował do Brukseli o wsparcie w tym zakresie w związku z zaostrzeniem relacji z Rosją. Komisja Europejska obiecała wtedy pomoc między innymi w pracach nad możliwościami odwróconego przepływu gazu z unijnych krajów. Wspólnota także szuka możliwości uniezależnienia się od rosyjskich dostaw, co już w marcu podkreślano na szczycie Unii. Podczas wtorkowych spotkań uzgodniono między innymi, że elastyczność rynku gazu powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw w Europie, a kwestia magazynowania oraz alternatywnych źródeł krajowej produkcji powinny być dokładnie zbadane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. List do prezydenta, premiera i ministra zdrowia piszą chorzy na Parkinsona i walczą o dostęp do nowych terapii. Na świecie są trzy terapie, które w zaawansowanym stadium choroby pozwalają na zachowanie sprawności. W naszym kraju tylko jedna. Te terapie są w stanie osobę, która jest usztywniona całkowicie i nie jest w stanie zrobić swobodnie kroku, wymaga ciągłej opieki osoby trzeciej, opiekuna. Zaaplikowanie tej terapii po prostu może spowodować, że ten człowiek wstanie z łóżka. A u nas refundowane jest tylko leczenie operacyjne polegające na wszczepieniu stymulatora mózgu. Ubolewa prezes Fundacji na Rzecz Chorych na Parkinsona Jadwiga Pawłowska-Machajek. Neurolog profesor Jarosław Sławek podkreśla, że pozostałe terapie polegające na ciągłym podawaniu leków przez specjalne pompy zmniejszają objawy choroby. Dwie terapie infuzyjne. Jedna poprzez podawanie leku podskórnie, druga dojelitowo przez stomię. Te dwie metody są bardzo skuteczne, również skuteczne w stopniu podobnym jak głęboka stymulacja mózgu, ale nie są w Polsce dostępne, ponieważ nie są refundowane, a są to metody dość drogie. Bo to 150 tysięcy złotych rocznie. Takiej terapii w kraju potrzebuje kilkuset pacjentów, a w sumie na chorobę Parkinsona cierpi w Polsce ponad 85 tysięcy osób. Kary są coraz ostrzejsze, a proceder z roku na rok nasila się. Do skuteczniejszej walki z prostytucją i handlem ludźmi wzywa kraje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Każdego roku w Europie ofiarami handlu ludźmi pada blisko 140 tysięcy osób, stwierdza rezolucja. Ponad 80% stanowią kobiety zmuszane do nierządu. Przymusowa prostytucja i seksualne wykorzystywanie powinno być traktowane zdaniem posłów jako naruszenie godności ludzkiej. Zgromadzenie zaapelowało do państw członkowskich o obowiązkowe gromadzenie szczegółowych danych dotyczących uprawiania nierządu. Pozwolą one ocenić skuteczność podejmowanych działań. Rezolucja wzywa państwa członkowskie do całkowitego zakazu reklamy usług seksualnych oraz rozważenia wprowadzenia uważanego za skuteczny modelu szwedzkiego. Polega on na karaniu klientów oraz stworzeniu programu pomocy dla osób chcących wydostać się z kręgów seks-biznesu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Keber. Były terrorysta na królewskim bankiecie. To wzbudziło poważne kontrowersje na Wyspach. W Londynie trwa pierwsza w historii wizyta prezydenta Irlandii w Wielkiej Brytanii. Został on zaproszony na zamek w Windsorze, a wśród gości Elżbiety II znalazł się też wicepremier Irlandii Północnej Martin McGuinness z republikańskiej partii Sinn Féin, a w latach 70. zastępca komendanta IRA w Derry. Królowa nie dała tego odczuć McGuinnessowi, ale jego obecność mogła być dla niej niemiła. W 1979 roku straciła ulubionego kuzyna, hrabiego Mountbattena, który zginął u zachodnich wybrzeży Republiki Irlandii w zamachu bombowym IRA na jego jacht. 5 lat wcześniej Martin McGuinness odsiedział wyrok w Republice, przyłapany z transportem ponad 100 kg materiału wybuchowego. W kontekście jego zaproszenia do Windsoru, radio BBC zaprosiło do dyskusji o spuściźnie terroru polityka Sinn Féin, Conora Murphy i syna jednej z ofiar IRA, Stephena Golda. Ich dyskusja rzuciła się światło na niezabliźnione rany w Irlandii. Ja jestem w stanie powiedzieć, że brytyjskie państwo nie miało racji stosując przemoc. Czy Conall Murphy jest w stanie powiedzieć, że to, co robiła Ira, było niesłuszne? Pytał Stephen Gold, ale nie doczekał się takiej deklaracji. Nie uważam, że to, co robiła Ira, było niesłuszne. Przeprowadziła wiele niewybaczalnych akcji, ale myślę, że miała prawo podjąć walkę zbrojną, mówił Murphy. Jak dotąd ani Ira, ani Sinn Féin nie przeprosiły za lata terroryzmu, co najwyżej wyrażając żal, że pociągnął niewinne ofiary. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Zaczyna się seria dni z deszczem. Słońce na cały dzień wróci dopiero w weekend. Noc, przypomnę, z burzami, a w dzień opady przelotne i niewysokie temperatury. Maksymalnie w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu i Łodzi 10 stopni, w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Lublinie 11, w Krakowie i Rzeszowie do 12. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze dobry wieczór. Nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski i Marek Ławrynowicz. No, dzisiejszy temat, Marku, możecie zainteresować. No, no, no. Jako z ateusza. Nie, przeuchowaj Boże, jestem człowiekiem wierzącym. Nie we wszystko. Nie we wszystko. A więc ten tytuł brzmi Święci jako gadżet popkultury. No, to nie wiem, czy się nie będziesz miał wyspowiadać z tego tytułu. Ze słowa gadżet, no to może. Istnieje taka możliwość. Na razie nie zdradzamy, kto jest naszym gościem. Mówimy, że jest to osoba niesłychanie ciekawa i niesłychanie medialna. Niech ci, którzy jeszcze nie podeszli do mikrofonu się... do odbiorników niech się przygotują, a my sobie zaczniemy. Może... żeby wprowadzić ten nastrój taki staronowo-testamentowy. Jackiem Kaczmarskim. Tak, ale utworem troszkę kontrowersyjnym pod tytułem Stworzenie świata. Stworzenie świata nie przychodzi łatwo. Pierwszego dnia oddzieliłem tylko od ciemności światło i ziemi nadałem kształt. Zdecydowałem, co złe być ma, co dobre, a to był całej rzeczy zaczyn, po czym uznałem dzieło swe za mądre. Na tym się skończył pierwszy dzień mej pracy. W działaniu trzeba poznać kolej rzeczy. Drugiego dnia dzieliłem wody tak, by niebo sklepić. Z jednego świata uczyniłem dwa. Tak kształt materii dążył z myśli prądem, gdy z nieba w morza poszły deszczu strugi. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracę mej dzień drugi. W tworzeniu szkodzi marzeń niecierpliwość. Trzeciego dnia powoli kształty ziemskiego tworzywa dobyłem z oceanów dna. Dałem bogactwo roślin w owoc płodnych, co bezmiar życia po ziemi rosnie ci. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracę mej dzień trzeci. Panować światu to sekrety mnożyć. Czwartego dnia sypnąłem gwiazdy w ciemność ziemskiej nocy i słońce w jasność dnia. W ruch poszły wszystkie pełnej władzy rządne. Dzień ruszył w pościg za nocą uparty. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracy mej dzień czwarty. Przepych określa panowania zasięg. Piątego dnia niebo ozdabiam w klucze plemion ptasich. Ożywiam morskie dna. Ptak się upaja traw rozgrzanych sądem. Wszelki stwór morski wśród fal się przewraca. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył piąty dzień mej pracy. I nie ma władzy bez czci i pokory. Szóstego dnia poszły zwierzęta dzikie w ziemskie bory. I człowiek taki jak ja, kobietę zmysły i myśli ma swobodne, które gdy trzeba ujść mogą przez usta. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracy mej dzień szósty. Oto porządek nie do zastąpienia, wszelkie istnienie żyje swoim torem. Człowiek panuje wszelkiemu istnieniu, władzę nad sobą uznając z pokorą. Siódmego dnia ogarnął wszechświat jasny żar południa, stworzywszy w tydzień rajski świat. Odpoczywałem przez cały dzień siódmy. No to był śpiewany scenariusz kolejnego filmu po Noem. Bardzo, wydaje mi się, łatwo byłoby zrealizować. Łatwo to nie, ale... Technika hollywoodzka daje radę. Tak. Tyle, że zwracam ci uwagę, że to byłby prawdziwy problem ze światem arabskim, ponieważ Noe został zakazany. Nie dlatego, że to jest ten temat, ale że w ogóle się pokazuje wizerunek. Tu jeszcze pokazać wizerunek Boga i mamy wojnę religijną. No tak, to jest problem, a teraz nie będziemy go rozważać, tylko głos zabierze kolega nadredaktor. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że elementy historii i tradycji religijnej stają się częścią składową kultury masowej. Tak było z misteriami pasyjnymi czy jasełkami, w których należy szukać początków późniejszych szopek, w tym szopek politycznych. Jednak aż do naszych czasów wszelkie takie adaptacje służyły celom praktycznie zbieżnym z pierwotnymi założeniami. Do wyjątków należały dzieła obrazoburcze w rodzaju papieża Joanny Reuterisa czy prymitywne powiastki komunistycznych ateistów i wolnomyślicieli. Dopiero postmodernizm i kulturalna homogenizacja dokonały całkowitego wplątania wątków i znaczeń. Zakwestionowano autorytety i prawdy, które niezmienne od wieków stwarzały poczucie ładu świata i psychicznej stabilizacji. Pomaga temu w sposób oczywisty kryzys wychowania klasycznego, owocujący coraz słabszą znajomością kanonu kulturowego wśród młodszych pokoleń. Coraz częściej postacie Starego lub Nowego Testamentu trafiają do ludzi z drugiej ręki, a twórcy filmów i komiksów beztrosko sięgają po elementy z różnych kultur, kierując się jedynie wizualną atrakcyjnością. Na przykład starożytni Grecy walczą z wykorzystaniem technik mnichów z klasztoru Shaolin i laserowych mieczy z Gwiezdnych Wojen. Oczywiście miewa to również cele dodatkowe. Tworzy się we współczesnym świecie oferta zastąpienia religii parareligią, w której główną rolę odgrywa magia, tajemnicze rytuały czy tajne stowarzyszenia. Zaspokaja to choć częściowo duchową pustkę tego racjonalnego, zrelatywizowanego świata, a jednocześnie służy podważeniu ostatnich instytucji tradycyjnego ładu. Kiedy bryki zastępują teksty źródłowe, podróbka w formie gadżetu staje się bardziej przekonywująca od oryginału. Istotą nowego barbarzyństwa jest łatwa przyswajalność zdekonstruowanych mitów, zatarcie granicy między prawdą historyczną a baśnią lub sprowadzenie owej prawdy do baśni. Ze współczuciem myślę o swoich późnych wnukach i o przyszłym języku pozbawionym wspólnych kulturowych odniesień, których kiedyś dostarczała Biblia, Boska Komedia, trylogia czy utwory wieszczów. Co będzie łączyć ludzi? Ulotne, choć ogólnoświatowe reklamy, coraz trudniej rozpoznawalne hity muzyczne, chyba że z zasady wszystko już będzie doraźne, umowne, nietrwałe. Ale próżne te jeremiady, co ja mówię? Kto jeszcze pamięta, kim był Jeremiasz? Nie myślę naturalnie o Jeremiaszu Wiśniowieckim. Wkoło tyle jest nowego. Gdzie nie dasz kroku, wpadasz w błoto. Cofnijmy w czasy się Noego. Co mawiał? Po mnie chodźmy, panie. Jego rodzina jak gdzie indziej żyła kłótniami rozdzierana. Jafet Semowi mówił: Żydzie, obaj nie znosili Hama. Ham o swym ojcu twierdził. I jak? Na matkę ujadali wszyscy. Choć pismo siostry trzy pomija, to były wredne, głupie szyksy. Rodzina Noego, rodzina Noego, wciąż mi się kojarzy, a nie wiem dlaczego. Wszak ich była garstka, a nas są miliony. Kto zgadnie, dlaczego był Noe wkurzony? Dlaczego był Noe wkurzony? Aha. A kiedy powódź już wezbrała, lało od rana do wieczora, zebrała się rodzina cała budować arkę, czyli korab. W godzinę próby duszną parną, gdy uniósł prąd ich morsko-rzeczny, nastała rzadka solidarność. Noe był trzeźwy, a Ham grzeczny. Matka karmiła bydląt masę, bo przygarnęło się gadzinę. Sem dla rodziny robił macę i jadł z innymi wieprzowinę. Mniach! Noego rodzina, Noego rodzina, tak pięknie się wspiera, tak pięknie się trzyma. Nic zrobić nie mogą im żadne bałwany. Ciekawa historia, a skąd my to znamy? Ciekawe, a skąd my to znamy? Ach. Opadły wody w koło sucho, ziemia zakwita w krąg do statkie. Już Jafet dał Chamowi w ucho, a córki gębę drą na matkę. Gdzie? Nikt o potopie nie pamięta. Mówią o Noem, że jest nikim. I po coś zabrał te bydlęta? Zwłaszcza krwiożercze drapieżniki. Już wisi konflikt na całego. Proszek rozpada się rodziny, gdy naraz słychać głos Noego. Kochani, badać znów zaczyna. Rodzina Noego, Noego rodzina, gdy są zagrożenia, pospołu się trzyma. Czy zgodę wymusi garść zwykłych kłopotów? Czy trzeba nam znowu powtórki z potopu? Czy trzeba powtórki z potopu? To był kabaret 60, piosenka bardzo aktualna, bo zaledwie sprzed 15 lat, a ja z prawdziwą przyjemnością witam naszego dzisiejszego gościa, Paweł Lisicki. Jak ciebie przedstawiać? No oczywiście naczelny do rzeczy, ale przy okazji publicysta, dziennikarz, no redaktor. Zastanawiam się, że to chyba jest taki problem z tobą, że kiedy byłeś naczelnym Rzeczypospolitej, to miałeś, tak powiem, taką pracę codzienną. Obecnie jako naczelny tygodnika masz mnóstwo wolnego czasu i wykorzystujesz, pisząc niesłychanie interesujące książki. Okazały się dwie: Kto zabił Chrystusa i Tajemnica Marii Magdaleny, która jest naszą dzisiejszą bohaterką. Jak dajesz radę? Dobry wieczór. No jak daję radę, to naprawdę nie jest tak, że jak jest się redaktorem naczelnym tygodnika, to ma się tyle wolnego czasu. Ale miesięcznik jest lepszy. Miesięcznik jest lepszy, kwartalnik, rocznik, prawda? Tak. To rzeczywiście wtedy można poszaleć i pisać bez przerwy. To jest trochę tak, że te książki, Kto zabił Jezusa, i Tajemnica Marii Magdaleny, one oczywiście nie mieszczą się w takim obrębie normalnych zajęć redaktora i publicysty, który zajmuje się sprawami politycznymi. Ale mieszczą się w twoich zainteresowaniach, które śledzę od lat. Tak, ale mieszczą się właśnie wśród tych zainteresowań i są też, dla mnie przynajmniej, taką próbą odpowiedzenia, znaczy kiedy mnie właśnie pytano, szczególnie tą pierwszą książkę, Kto zabił Jezusa, dlaczego ja się właściwie tym zająłem, no to ja odpowiadam bardzo prosto, bo nikt inny nie chciał. Nie ma chętnych. To znaczy, to jest trochę tak, że być może wiele osób uważa, że zajmowanie się w tej chwili kwestiami historyczno-religijnymi dotyczącymi Nowego Testamentu to jest jakaś rzecz no właściwie tylko dla specjalistów albo dla księży, dla teologów, ale też tak rozumianych, że oni tam siedzą i tylko, prawda, skupiają się nad znaczeniem jednego zdania. Ja chciałem pokazać, do jakiego stopnia te debaty dotyczące historii są debatami współczesnymi, jak kształtują naszą współczesność, jak kształtują nasz sposób patrzenia na świat i jak mogą zmienić całkowicie naszą obyczajowość, myślenie i to, co jest jak najbardziej dla nas istotne. No, jeśli przyjąć w tej pierwszej książce, to dotyczy takiego nowego nurtu, bardzo silnego na Zachodzie, interpretowania Ewangelii, szczególnie męki pańskiej w kontekście tego, co się wydarzyło po Holokauście i w związku z tym próby nadania męce innego znaczenia, znaczy takiego znaczenia, że jakoby tam już gdzieś znajduje się zatrute ziarno antysemityzmu i co z tego dalej wynika? No z tego mogą wyniknąć całkiem konkretne rzeczy. Niektórzy, a ci niektórzy to są całkiem ważne postacie, domagają się na przykład od Kościoła rewizji swoich świętych ksiąg. Na przykład usunięcia z Nowego Testamentu całkiem pokaźnych fragmentów. Właśnie na przykład... Choćby słynnego zdania, krew jego na głowy nasze. Dokładnie, to zdanie paradoksalnie zostało w wersji polskiej filmu Pasja Gibsona usunięte. To znaczy ono pozostało, bo tłum krzyczy po aramejsku, ale to jest jedyne zdanie z filmu, które nie zostało przetłumaczone. Pokazuje to właśnie, jak mogą być te kwestie drażliwe. Na druga książka, Tajemnica Marii Magdaleny. No to ona się wpisuje w głośną w tej chwili, no właśnie chociażby próbę, to nie jest oczywiście próba poważna, ale reinterpretacji historii w takim popularnym wydaniu Dan Brownowski, aczkolwiek miał swoich poprzedników, którzy byli no paranaukowcami. Tak, to ona się wpisuje oczywiście, bo ona się wpisuje jakby w dwa nurty, znaczy staram się tutaj pokazać dwa sposoby interpretacji, które są bardzo popularne również na Zachodzie i również całkowicie odwracają kota ogonem, by mówić takim popularnym językiem. Mianowicie pierwszy nurt, czyli nazwijmy go feministyczny, kiedy Maria Magdalena staje się wehikułem, instrumentem mającym pokazać, że kobiety zostały z Kościoła wykluczone i przegrały walkę o władzę, to jest niby spór Maria Magdalena kontra święty Piotr, rzekomo święty Piotr pokonał Marię Magdalenę i stłamsił ją i mamy kościół samych mężczyzn. To jest ten pierwszy, nazwijmy to, istotny wątek. A drugi, w wersji już takiej rzeczywiście bardzo popowej, bardzo masowej, bardzo popularnej, to jest Dan Brown z jego opowieściami, legendą krwi, Grala, Merowingów, prawda, i Marii Magdaleny, która się okazuje być żoną Pana Jezusa, matką jego dzieci. I główną interpretatorką jego słów. I tak, więc wszystko to jest razem no, rzecz, która zdobywa gigantyczną popularność na Zachodzie. Ale czy w tej popkulturze nie ma problemu przy okazji poważnego? Ponieważ świat jednak się nieco zmienia i myślę, że dla współczesnego człowieka ów kościół katolicki szczególnie, zupełnie wyzbyty kobiet, jest czymś dziwnym. Bo zadajmy sobie takie bardzo proste pytanie. No, czym się zajmuje duchowny katolicki? On przeniesie dalej, tak jak uczniowie Jezusa, Ewangelię, prawda? Czy istnieją jakieś realne przesłanki, żeby kobieta nie mogła czytać Ewangelii i nieść jej dalej? Czy nie mogłaby być po prostu księdzem, biskupem czy i tak dalej? Czytać lekcje Boże. No właśnie. Współczesnemu człowiekowi trudno to zrozumieć, dlaczego kobieta nie może spełniać tej roli. Podobnie, a może ją spełniać na przykład w kościele protestanckim. To prawda, że w kościele protestanckim mamy pastorki, prawda? Mhm. Ale biskupki. I biskupki, ale pamiętajmy o jednej podstawowej różnicy. Tam to nie są ani pastorki, ani biskupki nie są kapłankami, nie są kapłanami, prawda? To są po prostu urzędniczki pewnego rodzaju, czy osoby pełniące funkcję kogoś, kto zawiaduje słowem, one nie mają funkcji sakramentalnych. To jest ta podstawowa różnica między, nazwijmy to, katolickim rozumieniem księdza, czy kapłana, czy biskupa, a protestanckim. Natomiast co do kobiet, to oczywiście jest tak, to jest rzecz bardzo ciekawa, jaką rolę one odgrywały w tym pierwotnym chrześcijaństwie. Ja staram się tam pokazać w tej książce, że odgrywały rolę znacznie większą, niż to wynikało z ówczesnego otoczenia kulturowego, ponieważ trzeba pamiętać, że kobiety, które towarzyszyły Panu Jezusowi, na stronach Ewangelii pojawiają się imiona kilku z nich, właśnie Marii Magdaleny, Zuzanny, Joanny, tak, Marty, Marii z Betanii, Marii od Klopasa, więc tych kobiet jest tam zdecydowanie, Salome, więc tych kobiet trochę jest, tak naprawdę pewnie koło, jest to kilkanaście imion, kilkanaście nazwisk i to jest rzecz rzeczywiście niebywała, że one są pokazywane w Ewangelii również jako uczennice. Oczywiście nie w takim samym znaczeniu, jakimi byli apostołowie, natomiast są pokazywane jako osoby, które Panu Jezusowi po pierwsze stale towarzyszą, prawda? To rzecz pierwsza. Po drugie, kiedy przypomnimy sobie opowieść u świętego Łukasza, kiedy Pan Jezus odwiedza dom Marii i Marty i Marta się tam krząta, prawda, pracuje, a Pan Jezus mówi do Marii, że ta wybrała najlepszą cząstkę, czyli ona jest pokazana jako wzór takiego idealnego jego ucznia. W Ewangelii Jana Marta, która wychodzi na spotkanie Jezusa, który przyszedł wskrzesić Łukasza, składa bardzo istotne wyznanie wiary, czyli one mają bardzo istotne funkcje. I tu mam od razu pytanie, ponieważ na przykład, bo to akurat najwięcej chyba wiemy o tym domu Marii Marty, wygląda na to, że to jest dom, w którym jedynym mężczyzną jest brat. Obie panie nie są żonate, zamężne. Tak, znaczy nic nie wiemy przynajmniej. No, ale chyba by to, gdyby były mężatkami, byłoby to chyba zaznaczone. Podobnie jak w ogóle jest to chyba duża odmienność na tle innych ludów semickich, które podejrzewam w starożytności były dosyć podobne do obecnych tradycji arabskich. No myślę, że były dosyć podobne. To jest w ogóle, no, jeśli już tak, to najciekawszym pytaniem, które ostatnio właśnie towarzyszy naszej kulturze i które w tej wersji Braunowej jest tak cały czas poruszane, no to jest kwestia tego, czy Pan Jezus był żonaty, prawda? I właściwie dlaczego był, albo dlaczego nie był. Że powinien być, ponieważ Żydzi uznawali, że małżeństwo jest pewnego rodzaju obowiązkiem religijnym i w związku z tym, skoro Pan Jezus był wierzącym Żydem, no to powinien mieć naturalnie żonę, tak? A jeśli się o tym nie wspomina, no to dlatego, że... I oczywiście pytanie dlaczego. Ja staram się pokazać w książce, że to twierdzenie jest podwójnie nieprawdziwe. Po pierwsze, wszystko, co wiemy o tej kulturze ówczesnego judaizmu, pokazuje, że tam były bardzo różne nurty. Owszem, ten przeważający, dominujący mówił o tym, że mężczyzna powinien mieć żonę, powinien mieć dzieci, ale były też w ówczesnym judaizmie, dokładnie współczesnym Panu Jezusowi, nurty, które mówiły o tym, że Izrael przygotowuje się na moment ostateczny, na nadejście czasów ostatecznych. Czyli co, Esenczycy? To jest Esenczycy na przykład właśnie, Jan Chrzciciel zapewne, również inne przykłady właśnie, wspólnota z Qumran najprawdopodobniej, czyli grupy, które uważały, że to jest jakiś szczególny czas, w którym zaraz nastąpi objawienie Boga, zwycięstwo Królestwa Bożego. I co zajmować się prokreacją w tej sytuacji? No i w tej sytuacji trzeba zachować się tak, jak wymagają tego pierwsze księgi Biblii, czyli pięcioksiąg, czyli by pozostawać w stanie absolutnej świętości. I w związku z tym porzucić życie seksualne, zrezygnować z małżeństwa. Ja na moment w takim razie, bo to jest szalenie ciekawe, nam tutaj cisną mnie się i Markowi liczne pytania, ale nasza audycja ma również swoje obowiązki i teraz na moment chciałem dopuścić do głosu historię najnowszą, cofnąć się do roku 1990, był taki rok, konkretnie do maja i wtedy właśnie na antenie pierwszego programu Polskiego Radia ukazał się kolejny magazyn Syp. No i właśnie Syp numer 20 na kilkanaście minut wykonujemy skok w tamte czasy, a potem wykonamy skok jeszcze dalszy, czyli z powrotem do Nowego Testamentu. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w środku świątecznej dekady. Jak to świątecznej? Jak się dekady? A nie zauważyliście przypadkiem, że ostatnio tak się nam skomasowały święta, że nie ma już prawie dni roboczych? I mnie się to bardzo podoba. Wolny poniedziałek, bardzo wolny wtorek. Jeszcze bardziej wolna środa. No właśnie. I w związku z aktualnymi doświadczeniami postanowiono już w przyszłym roku wprowadzić majową dekadę pod hasłem Święto dla każdego. Pozwólcie, że wymienię, posługując się tegorocznym kalendarzem. Czekaj, to skąd oni wezmą tyle czerwonych kartek? Z przemiału legitymacji. 31 kwietnia. Na ten termin przenosi się uroczyście lany poniedziałek i robi się święto Policji Państwowej i zarazem młodej emigracji. Jak to? Nie wiesz, policja leje, młodzież pryska. 1 maja święto lewicy, 2 maja święto prawicy, 3 święto centrum. Dobre. 4 maja święto większości narodowej, przeniesione z 11 listopada. 5 święto mniejszości narodowych, przeniesione z 22 lipca, poza tym szabas. 6 maja Boże Narodzenie, 7 maja kac, poniedziałek bożonarodzeniowy, 8 maja Święto Zmarłych, a 9 Dzień Zwycięstwa, przeniesiony z 15 sierpnia, czyli rocznica cudu nad Wisłą. I tak byle do następnej niedzieli. Powyższa komasacja świąt pozwoli nie tylko uniknąć w pozostałych okresach roku normalnego zamieszania i zakłóceń w produkcji i handlu. I w monopolu? Poza tym, jako że przypada w okresie obfitości względnie tanich kwiatów, wystąpimy już rychło do odnośnych władz o przeniesienie na ten termin wszystkich imienin, żeby obejść je przy okazji. I urodzin też. Dobrze. To już mamy załatwione. Jeszcze jedno. Czy jest jakiś serwis? No, raczej był. No to podawajcie. Jak donoszą plotki, szykują się już roszady na najwyższych szczeblach. Wałęsa ma zostać prezydentem, a Jaruzelski przewodniczącym związków zawodowych generalność. W niektórych gminach planowane jest połączenie wyborów do samorządów z lokalnymi wyborami miss, aby zwiększyć frekwencję. Ładnie będzie, jak się wyniki pomieszają. Nie, że ładnie. Miarka za markę. Shakespeare. Nie, Kohl. Nie rozumiem. Po ogłoszeniu przez Bank Niemiecki planu wymiany marek na marki, Narodowy Bank Polski poszukuje dobrego wujka, który wymieni złote na złoto. Brzdęk. Tak chciałbym czasem ludziom rzec tych parę oczywistych praw, sypać je w oczy w blasku świec, choćby nie było wcale braw. Nazywać rzeczy po imieniu, nie drżeć przed wagą wielkich słów, wyznawać miłość w uniesieniu, to o nadziei mówić znów. Lecz jestem mimem, mimem, mimem. Mam nieruchomy, biały pysk, choć różne gesty ciągle czynię. Nie chce mnie tutaj pojąć nikt. Czasami wzbiera już pokusa, lecz wiem, że prawa rządzą wilcze, więc mocniej swe sznuruję usta i milczę, milczę, milczę. Milczę. Tyle już lat w kostiumie błazna, wychodzę sam na wielki mąd. Wiem, że to rola niepoważna, cieniem Marsela być Marsą. Tyle jest bólu, tyle chęci, ażeby chociaż słowo rzec, lecz jestem więźniem swej konwencji. Z krzyku pozostał tylko gest. Bo jestem mimem, mimem, mimem, co ceni spokój, ciszę, ład. I nic nowego nie uczynię, gram w sztuce tej za wiele lat. Bo jeden raz, gdy byłem młody, złamałem normy zasadnicze. Krzyknąłem nie! Nabrałem wody. Teraz milczę, milczę, milczę, milczę, milczę. Jak dotychczas, prawie wszyscy zabierający głos w dyskusji zauważyli negatywne strony bezrobocia. A są i pozytywy. To, że praca jako najwyższe dobro człowieka była systemowo zagwarantowana, wyzwoliło totalne lekceważenie tego łatwo dostępnego dobra. Praca dla każdego jest oczywiście założeniem słusznym i głęboko humanitarnym, ale nie bierze pod uwagę jednego drobiazgu, mianowicie natury ludzkiej. A człowiek jest tak skonstruowany, że jak ma do wyboru charówę za friko albo obijanie się za tyle samo, to wybierze to drugie rozwiązanie. Wieloletnia praca, rozpoczęta wystrzałem z aurory, nad poprawieniem natury człowieka niestety nic nie dała. Widać, ludzkość jeszcze nie dorosła do swojego szczęścia, wymyślonego przez kinowego komika, najśmieszniejszego z braci Marx. To ciekawe, jak tylko sięgam pamięcią, kolejne ważne gremia dyskutowały, jak poprawić dyscyplinę pracy. I co? I nic. Widać, nie da się poprawić czegoś, czego nie ma. A tu niewielkie, jak na razie, bezrobocie wyeliminowało szewskie poniedziałki, murarskie piątki i totalną absencję w dniu następującym po każdej wypłacie. Nagle zniknęły kilometrowe kolejki przed zakładowymi lekarzami wydającymi na kaca wsteczne L4. Nagle okazało się, że można ukarać ewidentnie pijanego przedstawiciela przodującej siły narodu. Nagle okazało się, że za notoryczne bumelki, notorycznego alkoholika można już nie płacić mu premii bez narażenia przedsiębiorstwa na stratę pracownika nie do zastąpienia. Skończył się szantaż fachowców, że jak się komuś nie podoba ich partanina, to oni sobie pójdą gdzieś indziej, gdzie przyjmą ich z otwartymi ramionami. Bezrobocie jest oczywiście zjawiskiem dotkliwym, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wybiera i uderza porówno cwaniaków i tych nielicznych, niezdemoralizowanych, cynicznym, czy się stoi, czy się leży. Ale jak na razie wspomniana ludzkość niczego skuteczniejszego nie wymyśliła. Już dziś można zauważyć, jak ta sama brygada budowlana, która jeszcze wczoraj rozpoczynała dzionek od piwa oraz wina marki Wino, wykonuje polecenia zwierzchników i po prostu normalnie pracuje. I nie nastąpił tu żaden cud, żaden przełom w ich świadomości klasowej. Nie miał miejsca żaden sukces etatowego agitatora, który nagle przetłumaczył im, że bez pracy nie ma kołaczy i tyle podzielimy, ile wyprodukujemy. A co się stało? Te wszystkie słuszne, choć nieskuteczne hasła zostały skutecznie zastąpione normalnym strachem przed utratą pracy. Nastąpiła zamiana pracy marchewki na bat bezrobocia. Nie uważam bezrobocia za jakąś cudowną wartość samą w sobie. Jest ono na pewno niezwykle przykrą dolegliwością, zwłaszcza dla tych, którzy pracę traktują w sposób rzetelny i poważny. Mam w końcu nadzieję, że tacy prędzej czy później robotę znajdą. Niekoniecznie biurową i od 8 do 16. Ale mam też cichą nadzieję, że bezrobocie wyeliminuje gangrenę bumelantów, pijaków i tych wszystkich urodzonych w niedzielę z piaskiem w rękawach. A stanie się to tym prędzej, im prędzej rzetelnie wykonana sensowna praca będzie premiowana kwotą znacznie wyższą od etatowego zasiłku. Amen. Marcin Wolski. Smak zwycięstwa. Na zgromadzeniu egzorcystów, mistrzów kropidła i zwierciadła, ktoś w genialnym rzekł przebłysku: panowie, koniec! Nie ma diabła! Skończone knucia i zakusy, te cyrografy, ognie z paszczy, drapaka właśnie daje kusy, Boruta już się nie uwłaszczy. Gdy w całym kraju pojaśniało, od gór po brzeg, od Kęt po Łomrze, piekło się zgodnie rozwiązało, a każdy czart rad wdziałby komrze. Od braw zatrzęsła się podłoga, lecz później poszedł strach wzdłuż stołów. Z kim walczyć, jeśli nie ma wroga? I skąd klientów brać? Z aniołów? Na kogo klątwę dziś pitrasić? Przed kim ochraniać biedny ludek? Gdzie nie popatrzysz, sami nasi. Choć paru ujdzie tylko z trudem. Gdy wymarzona chwila bliska, nie ma już draniów i łajdaków. Czym ma się zająć egzorcysta? Stanąć w kolejce, w pośredniaku? Po cóż Wiktoria nam przypadła? Tu nagle zabrzmiał jakiś bas. A może teraz czas na diabła, który się sprytnie schował w nas? Drodzy radiosłuchacze, w naszym cyklu Dokąd zmierzasz, polski filmie dopadamy reżysera Józefa Mortimera Porąbkę. Dzień dobry, kinomani. Nad czym pan pracuje? Nad stołem montażowym. Będzie to serial. 6 odcinków, jeden po drugim, albo razem też. Czy mógłby pan określić tematykę? Mógłbym. Tematyka zawiera się w tytule Życie seksualne Bolesława Bieruta. Skąd tak niezwykły pomysł? W zasadzie odpowiadam na zapotrzebowanie społeczne. Rozmowałem tak. Tak, najbardziej polskiego widza zainteresowały ostatnio przesłuchanie i porno. Ja połączyłem jedno z drugim. A to się łączy? Widzi pan, dzieło sztuki rządzi się swoimi prawami. Można posłużyć się parabolą, hiperbolą, panoramą. W latach mojej młodości zalecano posługiwanie się panoramą północy, żeby zakryć twarz. Nie rozumiem pan. Weźmy na przykład scenę pochodu pierwszomajowego. No. Najpierw kamera skupia się na trybunie i osobliwie na spoconym karku Bieruta. W planie dźwiękowym wybija się orkiestra Dęta i nagle panorama. Widzimy otwarte okno kamienicy, a za oknem proletariusz usiłuje odbyć stosunek z proletariuszką w takt tejże orkiestry. Niestety ruchy frykcyjne nie nadążają za basso profundo tuby i proletariusz cierpi z powodu swej nietaktowności. Jest to montaż intelektualny. No rozumiem, że montaż, ale co tu intelektualnego? Nieuważnie czytał pan Eisensteina, zderzając jeden obraz spocony kark Bieruta z drugim cierpienie nienadążającego proletariusza, uzyskujemy tezę intelektualną. Aha. Wskutek wysiłków Bieruta cierpi klasa robotnicza uwikłana w stosunek produkcji, ewentualnie produkcję stosunku. No, interesujące. Często się pan odwołuje do Eisensteina? O, nieustannie, ale nie tylko. Są na przykład subtelne aluzje do filmu produkcyjnego. Na przykład? Na przykład w trzecim odcinku widzimy murarkę pchającą taczkę. Przychodzi murarz imieniem Antek i pyta, czy też może popchnąć. Następnie widzimy balecik w taczce, a w piątym odcinku murarka i murarz na tej samej taczce pchają dyrektora za bramę zakładu. A potem kochają się w jego gabinecie. Nie, nie, nie. W gabinecie szef kontroli jakości gwałci psychicznie na stercie segregatorów sprzątaczkę, która napisała na niego donos. Wyrażona jest tu atawistyczna niechęć do biurokracji. No, ale nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie przystąpi do akcji sam Bolo. Do jakiej akcji? No tej tam, jak pan mówił, frakcyjny. Panie redaktorze, to jest film ambitny. Bierut występuje jako demiurg, wroga niszczycielska siła. Jest wszechobecny na plakatach, sztandarach, wszędzie. Ale sam nie tego? Nie, nie, sam nic tego nie ma. I to też jakaś metafora. Tu stacja polska, wolna amerykanka rynkowa. Pociąg ostatniej szansy ruszył. Andrzej Janeczko i trzeci oddech kaczuchy. Jedzie nasz pociąg ciągle na zachód i na nikogo nie czeka. Dzisiaj w pociągu dużo przeciągu, bo już wysiadła bezpieka. Do pierwszej klasy wsiadają asy, lecz damy także jadą tu. Na konferencjach pani Małgosi w przedziale siedzi chłopów stół. Jedzie nasz pociąg, za nim drezyna, co goni wciąż demokrację. A na niej płaczą ci, co do wczoraj nosili legitymację. Czy to pośpieszny, czy osobowy, czy super ekspres, nie to nasz. Pluralistyczny, optymistyczny pociąg ostatnich szans. W lokomotywie dosyć gorąco demokratyczny ogień wrę. Zamiast Zilicza, z Balcerowicza gorzeje płomień w nocy dnie. Tworzy się Leszek, że pusty mieszek, że po przestają być żarty. ciągle popiera pana premiera, lecz sam tasuje też karty. A na stacyjkach już zawiadowcy budują całkiem inny ład. Oby nie nowy, monopolowy, monopartyjny, nowy wzgląd. Czy to pośpieszny, czy osobowy, czy super ekspres, nie to nasz. Już nie ludowy, lecz sejmikowy, pociąg ostatni szans. Tu zadyma, tam bałagan, podgrzewa polityczny piec. Oj, podgrzewa. Ci, co wczoraj stawiali szlaban przed parowozem, chcą biec. Dziś już każdy w naszym cugu, czy to Archanioł, czy Bies. Na swym czole olejną farbą maluje sobie wielkie S. Na tym kończę, bo się wykończę. Wysiadam, chyba że będę musiał wyskoczyć w biegu wyborczym. Kandydat na zaradnego konduktora w zachodnim węźle gordyjsko-gorbaczowskim. Głosujcie na mój rozkład jazdy. Cześć! Aha! I piszcie na Gorbaczów. Tu zadyma, tam bałagan, podgrzewa polityczny pies. Ci, co wczoraj stawiali szlaba przed parowozem, chcą pies. Juhu! Dziś już każdy. To był trzeci oddech Kaczuchy Andrzeja Janeczki. Wcześniej słyszeliśmy teksty, które występowali i autorzy Krzysztof Jaślar, Mariano Pania, Andrzej Zaorski, Wiesław Drzewicz. No, cała ekipa naszej audycji z wczesnych lat 90. A my wracamy do Marii Magdaleny z prawdziwą przyjemnością i do jej biografa Pawła Lisickiego. Mam takie pytanie, które mnie nurtowało, kiedy słuchałem jednym uchem audycji, że w zasadzie jest to robota trochę archeologiczno-mediewistyczna, ponieważ bardzo mało jest źródeł. Ksiądz Chrostowski podczas spotkania w klubie Rolnina powiedział, że gdyby wszystko skomasować, co wiemy na temat Marii Magdaleny, to byłaby jedna strona. Właśnie, skorzystajmy i wypytajmy o Marię Magdalenę, bo właściwie istotnie z Ewangelii wiemy niewiele. Z Ewangelii wiemy bardzo niewiele. To prawda, że gdyby zebrać to wszystko, co wiemy, to by się na kartce jednej zmieściło. Więc tak, częściowo posługujemy się bezpośrednimi przekazami, które znajdują się w czterech Ewangeliach, czyli u Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. I to jest tak naprawdę nasze podstawowe źródło, źródło wiedzy dotyczące Marii Magdaleny. Natomiast możemy już, ale to już jakby to powiedzieć, rekonstruować czy stawiać różne hipotezy, znając ówczesne warunki żydowskie. Na przykład możemy starać się zapytać, czy postawić pytanie, czy Maria Magdalena była, czy miała męża, prawda? Mhm. I teraz jak będziemy na takie pytanie odpowiadali? No będziemy odpowiadali w ten sposób, że skoro Maria Magdalena pojawia się właśnie jako ta z Magdali, czy jako Magdalena, to najprawdopodobniej tego męża nie miała. Może była wdową na przykład. Mogła być wdową, może wcześniej znacznie była osobą rozwiedzioną. Dlaczego? Dlatego, ponieważ kobiety w tamtym czasie nazywano przez odniesienie ich albo do nazwiska, najczęściej albo do imienia męża, ojca, czasem rzadko syna. A do miejscowości rzadko? Do miejscowości rzadko. Skoro właśnie pojawiła się Maria z Magdali, to znaczy, że określano ją przez miejsce pochodzenia, a nie przez związek z jakimś mężczyzną, co jest, mówię, pewną sugestią. Teoretycznie przecież można sobie wyobrazić, że w tym przypadku, bo nie mamy pełnej wiedzy, było to inaczej. Druga rzecz, której którą możemy o niej wiedzieć, że ona była na pewno postacią bardzo ważną. Skoro była chociażby pod krzyżem, wśród tych nielicznych osób. Była pod krzyżem, ale jest drugi jeszcze bardzo bardzo ważny argument, który mówi o tym, że ona była bardzo ważną osobą w otoczeniu Pana Jezusa. Mianowicie we wszystkich Ewangeliach pojawiają się spisy kobiet towarzyszących Jezusowi, tak samo jak pojawiają się spisy apostołów. Wiele razy są one przytaczane. W przypadku apostołów jedna jest rzecz charakterystyczna. Na pierwszym miejscu tradycja zawsze wymienia Piotra. Czyli Piotr musiał być osobą niezwykle ważną, skoro we wszystkich spisach w Ewangeliach jest zawsze na pierwszym miejscu. Co potwierdzają dzieje apostolskie? Dzieje apostolskie o Marii Magdalenie nic nie mówią. Natomiast we wszystkich Ewangeliach ona też pojawia się na pierwszym miejscu. Oczywiście na pierwszym miejscu jako kobieta, prawda? Wśród kobiet. Jedyne miejsce, czy jedyna różnica jest taka, jedyny fragment, który mówi coś innego, to jest Ewangelia świętego Jana, która mówi, że pod krzyżem stały matka Maria, matka jego, Maria ciotka matki jego i Maria Magdalena. Czyli trzy Marie. Czyli były trzy Marie. Maria jest, Magdalena jest jako trzecia, ale po kim? Po dwóch, bezpośrednio po matce Pana Jezusa, najbliższych prawda? Krewnych. Po najbliższych krewnych. Czyli ale mamy świadczy? Dodatkowy problem, ponieważ jak gdyby taka wiedza potoczna i ta ikonografia, która jest bogata, połączyła trzy różne postacie w jedną. Tak, bo to jest bardzo ciekawe, jak to się stało. Bo to jest utożsamienie, przecież w końcu to, co my wiemy, chociażby piękne obrazy Turnera, pokutująca Maria Magdalena, wspaniała cała historia malarstwa. Gratura, prawda? Tak. To jest połączenie trzech, to jest połączenie tej nierządnicy, której Chrystus ratuje przed ukamienowaniem. Zresztą ważna postać w... Nie, to jest inna jawnorzecznica. Inna też, nie tak, którą Chrystus ratuje przed ukamienowaniem, pojawia się u Ewangelii Jana i to nie o tą chodzi. To chodzi o tą jawną grzesznicę, która pojawia się w Ewangelii Łukasza w czasie uczty wydanej. A i co, przez, co wyciera, wyciera włosami. Tak, te włosy. Te włosy, zresztą to jest ciekawe, jak nastąpiło to połączenie. No więc to są rzeczy. Ja poleciałem Kazantzakisem, ponieważ w z ikonograficznym na film, bo właśnie tak się toczy historia ostatniego kuszenia Chrystusa. Dokładnie, tak się toczy historia, to pokazuje, jak te różne symbole się przewijają, przenikają i tak, myślę, że są dwa powody, dla których nastąpiło takie połączenie tych postaci. Pierwszy powód, najbardziej banalny, jest taki, że rzeczywiście imię. No, chyba połowa wszystkich kobiet w ówczesnej Palestynie nosiła imię Maria, czyli im później ktoś starał się tę historię opisywać, to miał większy problem, żeby je rozróżnić. One, kobiety nie nosiły zwykle nazwisk, prawda? Więc mówię, albo były to najczęściej wiązano, czy rozróżniano je przez związek z mężczyznami, albo właśnie przez rzadziej znacznie miejsce pochodzenia. Więc ta Maria i to, że one są wszystkie Mariami, sprawia, że bardzo trudno rozdzielić. A druga rzecz, w pewnym momencie znacznie ważniejsze dla chrześcijań stało się nie to, jak historia naprawdę wyglądała, tylko pewnego rodzaju, jakby powiedzieć, morał płynący z tej historii. No i właśnie ta jawnogrzecznica była jakby... No i to ona świetnie pasowała. Czekajcie, kochani, to ustalmy fakty, bo już nam się ta Maria Magdalena zgubiła. Nie zgubię, że po prostu, że w tradycji tej ikonograficznej i popularnej trzy postacie połączyły się w jedną. Zaraz, sekundeczkę. Do czego nasz szanowny gość doszedł? W którym momencie Jezus spotyka naszą Marię Magdalenę i kim ona jest? Kim ona jest, to do końca oczywiście nie wiadomo, natomiast jedną rzecz o niej wspomina Ewangelia Łukasza, mianowicie, że z Marii Magdaleny wyszło siedem duchów nieczystych, czy też siedem czartów, czyli najprawdopodobniej można przyjąć, że Maria, właśnie nie, niekoniecznie grzesznicą, właśnie to jest to, co... Mogła być opętaną, oczywiście. O właśnie, to jest właśnie to, co dokonało się właśnie we wczesnym tam okresie, czy tam w V czy IV wieku, kiedy fakt, że ona była opętana, uznano, że skoro była opętana, to znaczy, że była też grzesznicą, musiała dużo grzeszyć, skoro była opętana. I w ten sposób utożsamiła się jawno grzesznica z Marią Magdaleną. A na to wszystko jeszcze nałożyła się trzecia postać, czyli Maria z Betanii. Siostra Marty i Łazarza, którą Pan Jezus odwiedził w Betanii, co opisuje Łukasz i potem, prawda, w czasie wskrzeszenia Łazarza jest opisane. No i połączenie tego sprawiło, że powstała jedna postać, ale tą siłą przesłaną, która sprawiała, że ta postać była tak atrakcyjna dla kaznodziejów, dla tych, którzy o tym opowiadali, było to, że pojawiła się ta jawna grzesznica, czyli kobieta grzeszna, najprawdopodobniej upadła, najprawdopodobniej prostytutka. To jest właśnie ta kobieta, która pojawia się w tekście u świętego Łukasza, bezpośrednio poprzedzającym później opowieść o tym, że wśród towarzyszących kobiet Jezusowi były Maria Magdalena, Joanna i Zuzanna. I dlatego to połączenie, to, że to było tak blisko siebie, niektórzy uznali, że to musiała być ta sama kobieta. Nie ma na to żadnych dowodów. A co więcej, wszystko na to wskazuje, że nie tylko, że nie ma na to żadnych dowodów, no nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego i nic nie wskazuje na to, że należałoby te dwie kobiety łączyć. Czyli tę, która pojawia się, bo jak ona się pojawia, nie znam jej imienia tak naprawdę. Mówię o tej jawno grzesznicy, która pojawia się na uczcie, prawda? Ona przychodzi skruszona, ona dokonuje aktu pokuty i pokazuje, czy błaga o przebaczenie. Chrystus jej wybacza. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja właśnie osoby opętanej, którą Chrystus uzdrawia z tych duchów, które w niej przebywały. Jeszcze jeden powód, dla którego to połączono. Mówiło się właśnie, czy jest napisane, że z Marii Magdaleny wyszło 7 duchów nieczystych, co uznawano, że 7 oznacza pewnego rodzaju nasycenie grzechem. Jakim grzechem? Oczywiście seksualnym, prawda? No bo jaki inny mógł być grzech? I w związku z tym tak łatwo łączono tą jawną grzesznicę, która prosiła o przebaczenie, z późniejszą Marią Magdaleną. Tu by się przy okazji pytanie, bo właśnie mówimy o tej ilości kobiet. Istnieje, powiedzmy sobie, ta tradycja taka bardzo potoczna, że za Chrystusem podążały tłumy. Podejrzewam, że to byłoby tłumy takie, jak pokazują filmy masowe, no to jest prawdopodobnie niewykonalne. Ja sądzę, że raczej ta grupa była bardziej kadrowa i tłumy dołączały w miejscach, gdzie on nauczał, prawda? Tak, no wszystko na to wskazuje. Trudno sobie wyobrazić, żeby tłumy przemieszczały się, prawda? Choćby aprowizacja, a nie zawsze były cuda dokonywane. Zresztą jest napisane, jest w Ewangelii Łukasza właśnie o tej roli kobiet, że te, które tam są wymienione, służyły wsparciem zapewne finansowym, prawda? Joanna, żona Huzy na przykład. Huza jest namiestnikiem na dworze, czy zarządcą na dworze Heroda Antypasa, czyli tego władcy. Ewangelii nazywają go królem. On nie był królem, był tetrarchą, czyli takim namiestnikiem kimś Galilei Perei. No ale funkcja, Ewangelia posługuje się pojęciem epitropos w stosunku do Huzy. Huza to jest imię arabskie z kolei, więc to by wszystko się, że tak powiem, zgadzało. No i Joanna jako jego żona, można sądzić, że rzeczywiście dysponowała znacznym kapitałem, prawda? No bo ten epitropos to była niemal druga osoba po królu czy po władcy i zarządzająca skarbem, no więc miał skąd brać pieniądze. I finansować w tym sensie. Poza tym, ja myślę, że to było troszkę inaczej, bo w paru miejscach w Ewangelii są takie fragmenty, że gdzieś gromadzą się ludzie z okazji jakiegoś święta czy czegoś i Jezus zastanawia się, czy tam pójść. Czyli raczej on szukał miejsc, często wysyłał uczniów, w których jakby mógł głosić swoją naukę. Czyli możemy wyobrazić sobie, że to był dosyć mały orszak, za nim podążający stale. I teraz właśnie, co jest dla mnie ciekawe, czy Maria Magdalena jest potem częścią tej grupy najbliżej Jezusa? No, jak mówię, wydaje mi się, że jest tą częścią tej grupy najbliżej Jezusa, chociaż to jeszcze też ważne, w samych Ewangeliach nigdy w odniesieniu do żadnej z kobiet nie pada pojęcie uczennica. Nie ma. Jest greckie słowo matheria, które mogłaby być, ono jest znane, bo ono się pojawia później w Dziejach Apostolskich i ono jest w odniesieniu, i autor Dziejów Apostolskich, święty Łukasz, zapewne odnosi je do jakiejś, do kobiety. Natomiast ono nigdy nie pada w stosunku do tych kobiet, które towarzyszyły Panu Jezusowi. Tym niemniej, biorąc pod uwagę właśnie ich rolę, miejsce, znaczenie, tą częstotliwość, my, używając potocznie języka, możemy, myślę, posługiwać się spokojnie takim pojęciem. Tym bardziej, że przysługuje się nauką, przysługuje się kazaniom. Dokładnie. Kazaniom, co więcej, jest tą osobą szczególną. I teraz, no, ona była, na czym polega jej szczególna rola poza samą obecnością? Wydaje mi się, to jest chyba najważniejsze, że ona była pewnego rodzaju takim, można by wręcz powiedzieć, najważniejszym świadkiem zmartwychwstania w gruncie rzeczy. Gdybyśmy tak chcieli powiedzieć to tak mocno, to można by powiedzieć, że cała wiara chrześcijańska opiera się na tym świadectwie Marii Magdaleny. Dlaczego? Ponieważ Maria Magdalena jako jedyna tak naprawdę była w trzech najistotniejszych miejscach dla tej wiary, czyli była przy ukrzyżowaniu, czyli widziała to ukrzyżowanie, była przy złożeniu do grobu, czyli potrafiła rozróżnić, który to był grób, i po trzecie była tą, która do tego grobu poszła po trzech dniach. Gdyby nie ona i te kobiety, które jej towarzyszyły, ale ona była zapewne pierwsza, dlatego jest tak wymieniana, to skąd chrześcijanie wiedzieliby, czy ten grób, który uznano za pusty, był tym grobem, gdzie faktycznie złożono zwłoki, prawda? Byśmy tego nie wiedzieli. Ona jest tą nicią łączącą te fakty i dzięki jej obecności można powiedzieć, że można było powiedzieć, tak, to jest właśnie ten grób, ponieważ tu, proszę bardzo, mamy kogoś, kto był w tych trzech miejscach. Gdyby nie ona, nie byłoby tego łącznika tych trzech wydarzeń. Rzecz oczywista, ale dobrze ją powtórzyć. Na moment znowuż będziemy się musieli oderwać od starego, Boże, mylę się, Nowego Testamentu, tylko że bardzo dawno temu powstałego, przenieść się do sypu, ale oczywiście wrócimy. Proszę Państwa, czytam ci ja taki felietonik w gazecie, artykulik niedawno. Czy Polak to ponurak? Z badań Centralnego Ośrodka jakiegoś badania tam wszystkiego najlepszego. I co w minionym roku przyniosło Polakowi najwięcej zadowolenia i radości? Tak się zaczyna ten artykuł. Otóż prawie 16% zapytanych o to przez CBOS odpowiedziało, że nic. Po prostu nie mieli żadnych powodów do radości. Proszę Państwa, to jest niemożliwe. To jakieś przekłamania są w tych ankietach. Przecież to jest niemożliwe. No, powodów do radości akurat nie brakuje. Pieniędzy może brakować, wolności coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Ja rozumiem, no może nie starczyć na to, na owo, ale do radości powodów przecież wystarczy wziąć